o zi bună cu 21 de puncte și 7 recuperări. În celălalt meci, Cibona Zagreb a trecut cu 93-92 de Le Havre, astfel că toate cele patru echipe au încheiat grupa la egalitate de puncte cu câte 3 victorii și 3 înfrângeri. Energia s-a clasat prima cu cel mai bun coșaveraj, urmată de Cibona. 13 și 15 minute, urmăriți subiectele orei pe site-ul nostru, știri.europa.fm.ro. Acum începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Sună clopoțelul, de ședință cu părinții astăzi. Vreau să discutăm dacă ar trebui sau nu sancționați părinții care își lasă în mod excesiv copiii în fața calculatorului sau a tabletei. Într-un minut începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. După orele de muncă și zecile de minute petrecute în trafic, cu greu te mai gândești la timpul tău liber. Dar în fiecare zi, de la ora 16 la Europa FM, ai cele mai bune recomandări pentru o seară perfectă. Sunt Radu Constantinescu. Sărbătorim astăzi Muzeul Țăranului Român și mergem la festivalul din Köln. Intră pe drum cu prioritate și mergi spre casă cu Radu Constantinescu. Ascultă Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Te simți înțepenit în fiecare dimineață? Îți este greu să te dai jos din pat? Și asta din cauza durerilor articulare? Încearcă noul Voltaren Forte. Acționează în profunzimea articulației și calmează durerea până la 12 ore. Redescoperă bucuria de a te mișca fără durere în fiecare zi. Noul Voltaren Forte. Calmează durerea articulară până la 12 ore. Acest medicament conține diclofenac. Citiți cu atenție prospectul. Îți place să mănânci, așa-i? Te simți vinovat după o masă copioasă? Te simți plin și nu știi dacă ai făcut bine să mănânci toate bunătățile? Te simți vinovat. Soluția? Experții noștri s-au gândit la tine. Ți-am creat super enzime care să te ajute la digestie. Digex, formula complexă care face motorul din stomac să meargă ceas. De acum încolo îți vor pica greu doar unele conversații mai ciudate. Digex, super enzime pentru o super digestie. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Psihiatrii din Iași cer înființarea unui centru specializat pe recuperarea copiilor și a adolescenților afectați de utilizarea excesivă a calculatorului, a telefoanelor și a tabletelor și a altor tipuri de gadgeturi. Nu avem, doamnelor și domnilor, o statistică la nivel național, dar nici nu cred că la Iași situația ar fi mai proastă sau mai brează decât în alte locuri din România, iar statistica de la Iași arată că în fiecare zi se prezintă în medie la spitalul de psihiatrie 2 copii cu diverse tipuri de tulburări emoționale și de comportament legate de dependența de calculatori, jocuri video, gadgeturi. Medicii psihiatri spun că aceștia sunt aduși de părinți la spital cu anxietate, depresie, izolare, comportament agresiv față de cei apropiați, probleme de adaptare și socializare, scăderea capacității de concentrare, tulburări alimentare și ale somnului. Dar ce ai, mămică, de nu mănânci și nu dormi? Am stat pe Minecraft toată noaptea, mamică, acolo pot să-mi fac lumea așa cum vreau eu, altfel decât în lumea asta reală. Vă sună cunoscut? Despre nocivitatea acestui tip de comportament am mai vorbit. Am discutat de asemenea aici la România în direct și despre fenomenul tabletei bonă, căci un copil capturat e un copil ce le solicită părinților mai puțin atenție. Am vorbit chiar și despre fenomenul tabletei mită, dacă vă mai amintiți, pe care părintele o cumpără copilului simțindu-se oarecum vinovat față de copilul său pentru că lipsește mult de acasă, iar o tabletă este suficient de scumpă, presupune un efort financiar suficient de mare, așa încât părintele să-și găsească o scuză atunci când se uită în oglindă. Am vorbit așadar despre toate. Fenomenul are cel puțin 5 ani, dacă vorbim de tablete, dar are 15 sau 20 de ani, căci înainte de iPhone sau iPad, bun a fost calculatorul, înainte de el, bun a fost televizorul. Așadar, știm cu toții. Am vorbit, am dezbătut, efectele sunt cumplite, necesită terapie de luni sau chiar de ani de zile. Întrebarea de acum este dacă n-ar trebui să sancționăm părinții. Adică nu e caz de neglijență să-ți lași copilul într-o lume virtuală până pierde contactul cu cea reală? Atunci de ce n-ar interveni autoritățile? Da, oare penalizarea părinților nu i-ar face pe aceștia să ascundă medicilor un copil deja afectat de un astfel de sindrom? Vedeți, e complicat. Deci cum e mai bine? Să-i sancționăm sau să-i încurajăm să-și ducă la psiholog copilul dependent de calculator sau tabletă? Și dacă ar fi să-i sancționăm, până unde ar trebui să meargă sancțiunea asta? Adică ar fi suficientă o amendă? Poate confiscarea tabletei? Sau ar trebui să ajungem la scoaterea copilului din familie, cum se întâmplă prin alte țări pe care le criticăm în țara noastră? Ce ziceți? 0372069599. Bună ziua, Lili! Bună ziua! Vă ascultăm! Părerea mea personală este că tabletele nu se vor putea scoate, nu se vor putea lua din nicio familie și din mâna niciunui copil. De asta depinde numai și numai de părinți. Sancțiunea vis-a-vis de părinți să plătească nu va fi o soluție, pentru că atunci părinții clar vor ascunde acest lucru. Dacă țin la bani mai mult decât la copil. Oricum, țin puțin la copil dacă fac chestia asta. Suficient de puțin sau nu destul. Ideea este că eu cred că ar trebui consiliere psihologică pentru părinți, întâi și întâi. Pentru că nu ne învață nimeni să fim părinți, pentru că nu ne învață nimeni cum să-i educăm, pentru că încercăm să le ocupăm timpul pe care nu-l putem oferi noi. Asta e mai degrabă o consiliere pedagogică decât psihologică. Și pedagogică și psihologică. Pentru că părinții trebuie învățați în același timp și educați în același timp ce să facă cu copiii în această societate care aleargă într-un mare fel spre o tehnologizare maximă. Vedeți că nu e foarte simplă problema asta, pentru că până la urmă copilul poate să vină și să zică: dar de ce doar eu n-am telefon la mine în clasă? N-am telefon de ăsta deștept, n-am iPhone sau Samsung sau mai știu eu ce telefon. Toți au numai unul. Ce faci ca părinte? Doamne, e marginalizat copilul. Adică ce, suntem ultimii săraci din clasă? N-avem bani de iPhone? Nu suntem ultimii săraci. Lili, vedeți că e complicată problema? Este foarte complicată. Dar trebuie să ai argumentele la îndemână și asta este ceea ce nu ne învață nimeni, să fim părinți și să le spunem copiilor nu ceea ce vor ei să audă, ci ceea ce este vertical pentru ei. Telefonul nu s-a inventat ca să ai un... Nu este un gadget, este ceva util. Poate fi util, da. Să răspunzi, da, ai la îndemână... Dumneavoastră folosiți telefonul, Lili? Poftim? Folosiți telefonul mobil? Da, sunt și răspund la telefon. Atât. Ah, deci nu trimiteți e-mail-uri, nu vă folosește munca noastră. Nu, de pe telefon nu. Dar nu e bine nici am așa. Am avut și eu argumentul ăsta din partea copilului. Toți au telefoane deștepte, toți au telefoane, ok. Și cu ce îi ajută? Cu ce îi ajută mai mult decât pe tine, decât de a-ți ocupa timpul cu ceva inutil? Cu ce te ajută pe tine timpul ăla pe care îl folosești pe telefon cu absolut nimic, constructiv? Lili, se schimbă societatea. Dacă se schimbă societatea, o formă de desocializare e să nu știi să folosești telefonul deștept. Una este să știi și alta este să știi cât să-l folosești. Vă mulțumesc pentru telefon. Lili susține așadar că părinții nu ar trebui sancționați, ci mai degrabă consiliați. Bună ziua, George! Bună ziua! O secundă, George, aș vrea să știe toată lumea că s-au aprins brusc toate liniile în momentul în care am pronunțat chestia cu scoaterea părintelui din familie. V-am provocat în felul ăsta, trebuie să recunosc, abia aștept să vă aud. Poftiți, George! Da, e foarte delicat subiectul și aș pleca în primul rând de la premisa, în primul rând vă spun că am și o fetiță de 2 ani jumătate, care lucrează pe tabletă aproape ca și mine. Sincer. Lucrează pe tabletă la 2 ani jumătate? Se joacă, da, da. Lasă, ce lucrați pe tabletă, de curiozitate? Nu lucrez, eu sunt conducător auto și nu lucrez pe tabletă. Telefonul, eu am avut la 18 ani un telefon care a fost moștenit de la tatăl meu și până acum 2-3 ani n-am... Nu v-ar fi lăsat un ceas, v-a lăsat un telefon, ok. Da, acela l-am primit, dar la vârsta de 18 ani, să spunem așa, în jurul zilei, o vârstă de 18 ani. Haideți să revenim la dezbaterea de azi. Deci aveți o fetiță care la 2 ani și jumătate stă pe tabletă, sunteți genul de părinte care ar putea fi, nu știu, la un moment dat într-o astfel de situație dificilă. De a merge cu copilul la psiholog pentru că e dependent de tabletă. Da, corect. Și asta din cauza părinților și recunosc lucrul ăsta pentru că... Părinții cui? Eu una, părinții fete, adică a noastră. Al părinților în general mă referam. Pentru că e mult mai bine să duci copilul la, să zic eu, un concurs de dans la... o altă specializare, la efort fizic decât să-l lasă să stea în fața unei tablete. Iar vina ne aparține în totalitate nouă părinților. Și în al doilea rând, într-adevăr, cum a spus și doamna dinainte, ne este mai ușor pentru că copilul are altă activitate și nu va trebui să-i arăt eu cum trebuie să facă cu, să joace cu păpușe sau să da, se George, asta v-am spus. Domnule, deci astea sunt lucruri pe care le știi cu toții, că le-am vorbit de m-am săturat eu da. De câte ori le-am vorbit. Dar eu vă întreb da. În felul următor, dumneavoastră, George, n-ar trebui să fii sancționat cumva? Pentru că, absolut, adică ce nu știați lucrul ăsta? Corect, ba da. Corect, da, ar trebui să fim sancționați. Să vi se dea o amendă sau ceva. Nu, iar ideea cu treaba de țările care le condamnăm noi cu luarea copiilor și așa mai departe, probabil la mentalitatea noastră este cam asta, dar va trebui găsit o soluție și nu cred că găsesc eu acum o soluție care aș putea... Spuneți-mi că totuși v-a schimbat comportamentul ăsta și că vorbim despre ceva care s-a petrecut, nu care încă se petrece. Și este greu să, pentru că la ora actuală este redus momentul în care se va juca pe tabletă și pe telefon în același timp. Dar de ce trebuie la 2 ani și jumătate tabletă? Tabletă, da, pentru... Pentru ce? Jocurile, pentru Angry Birds sau pentru ce? Da, corect, aveți dreptate. Dar de ce nu pune să deseneze niște caricaturi din alea, dacă e mult mai frumos și mai creativ în același timp? Sunt conștient, tocmai de aceea eu, care am avut o copilărie la țară foarte frumoasă și n-am știut de așa ceva, abia să putem și eu aluzie că am primit un telefon când am primit și lucrul ăsta pe mine m-a ajutat și eu am avut o copilărie foarte, foarte frumoasă. Da, foarte sănătoasă în al doilea rând. Nu ținem, mie mi se pare că sunteți puțin ipocrit când spuneți asta, George. Adică nu cumva i-ați cumpărat copilului tabletă pentru că dumneavoastră ați copilării la țară și n-ați avut acces la tehnologii? Nici pe departe. Am avut o copilărie. Ideea de aia, v-am spus, greșeala noastră, a mea personală, nu trebuie să cumpăr toată lumea, din cauza timpului, care ne-am complăcut în situație și am zis că e mai ușor. Așa și la început am fost foarte mândri că uite ce repede învață. După care stau și analizând că am făcut cea mai mare greșeală. Da, se poate remedia, că este o vârstă sage. Vă mulțumesc foarte mult pentru telefon și vă țin, adică vă mulțumesc și pentru telefon și pentru sinceritatea de care ați dat dovadă și vă țin pumnii. Nu e un lucru ușor. Maria, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Am un băiat de 8 ani. Dați radioul încet, Maria, vă rog, sau îndepărtați-vă de radio. Maria? Da, am un băiat de 8 ani și i-am cumpărat tabletă pentru că, într-adevăr, era ultimul din clasă care nu avea. Dar nu era ca și cum ar fi umblat în opinci, nu? Adică nu e ca și cum n-ar fi avut ghetuțe, n-avea o tabletă. Nu, dar ca să nu zică copiii că, uite, noi ne-am jucat nu știu ce și tu n-ai. Așa. Dar observând că media a scăzut, am limitat timpul pentru tabletă și am căutat activități. De două ori pe săptămână merge la basket, o dată pe săptămână la dans și cumva nu mai este atâta de ahtiat de tabletă. Pentru că i-am găsit activități care să-i placă, unde e cu copiii. Sigur că asta este singura cale. Întrebarea, Maria, de astăzi este dacă ar trebui sau nu sancționați părinții care continuă în această greșeală. Care perseverează în această greșeală. Adică e un abuz până la urmă, e o neglijență gravă. Este o neglijență, într-adevăr, dar să-i acuz și să-i... mi se pare puțin cam mult. Deci fiecare părinte ar trebui să observe ce se întâmplă cu copilul lui și să ia măsuri, să-i atragă atenția. Da, așa ar trebui, dar dacă nu o face... Știți, Constituția ne dă dreptul să ne educăm cum vrem noi copiii, dar nu ne dreptul să-i abuzăm în niciun fel. Să nu-i abuzăm, dar nici să fie luați din familie sau mai bine consiliați sau dacă se observă... Dar n-ați vrea să confiscăm tableta? Statul, nu noi. Da, sunt de acord. Da? Să se confiște, domnule, tableta. Tableta, telefoanele, pentru că chiar nu sunt absolut necesare. Și dacă dumneavoastră vi s-ar întâmpla chestia asta, nu i-ați cumpăra alta? Că doar e ultimul din clasă care n-are. Acum nu, pentru că a făcut mai mult rău decât bine. Dar ce i-ați spune? Dacă ați fi din nou și ar veni copilul și ar zice, uite, mami, toți au în clasă tabletă, numai noi n-avem, numai eu nu am. Ce i-ați spune acum? I-aș explica pentru că ei au tabletă, pentru că nu se duc la basket, nu se duc la dans, nu iau lecții de chitară, nu se joacă cu frunzele, nu pot să picteze, deci au tableta ca să compenseze lucrurile care nu le pot face ei împreună cu părinții lor. Eu lucrez doar 4 ore, tocmai în ideea ca să mă pot ocupa mai bine de el, să nu-l las singur, să nu-l las nesupravegheat, să lege prietenii cu copiii care au aceleași activități. Foarte interesant. De capul lui. Vă mulțumesc, Maria. 0372069599. Cristian, bună ziua! Salut, Moise! Vă ascultăm. Vreau să spun că, vis-a-vis de întrebarea dacă ar trebui sancționați, în niciun caz nu putem face așa ceva în România, pentru că nu avem instituții. Da, dacă avem un stat ca Norvegia, care își permite să plătească bine și e un stat consolidat, nu are o instituție capabilă, cu atât mai puțin are România. Hai să nu comentăm de alții. În România avem protecția copilului și v-am spus, chiar eu v-am dat statistici anul trecut, chiar au fost niște fapte destul de multe pe care le-a făcut protecția copilului. Poate, nu, poate insuficiente la ce probleme avem în România, dar avem o instituție care se numește protecția copilului, să știți. Ok, de acord cu tine, dar ca să fii în stare să ai niște sancțiuni foarte drastice, care pot fi și greșite, da? Trebuie să ai o instituție care să poată funcționa. Tu garantezi, de exemplu, acum că instituția asta e fără probleme? Nu există o instituție fără problemă. Doar Dumnezeu e fără probleme, Cristian. Oamenii sunt cu probleme întotdeauna. Păi sunt cu probleme și atunci cum putem să facem sancțiuni câtă vreme nu ai personal calificat? Deci mai bine lucrurile rămân așa. Nu, ideea e că trebuie să găsim soluții, dar să nu pornim de la sancțiuni, să încercăm să găsim o altă cale. Păi uite, vorbim de ani de zile, dumneavoastră ziceți, și spunea mai devreme, nu mai știu, Lili, spunea că ar trebui să facem educație părinților pentru Dumnezeu. Ce credeți că sunt aceste emisiuni de audiență națională? Și v-am zis, am făcut cel puțin 5 de când sunt la Europa FM și o să mai fac și fac de câte ori am ocazia. Ce credeți că sunt astea? Foarte bine. Cum foarte poți să spui că n-ai știut numai când toată lumea vorbește despre asta? E cineva în țara asta care poate să susțină că habar n-avea că tableta sau calculatorul folosit în exces are un efect nociv asupra copilului? Da, ce tu ai impresia că toată lumea ascultă emisiunile tale? Audiențele arată că multă lume ascultă și nu e vorba doar de emisiunile mele. Sunt și alții care fac emisiuni, nu sunt eu singurul jurnalist din țara asta. Se dezbate și la televizor, se dezbate peste tot. Ok, eu consider că ceea ce face pozitiv, inclusiv emisiunea de azi, e foarte pozitivă. Eu am copii, într-adevăr, și eu, e o luptă să-i ții departe de toate gadgeturile astea și de tot timpul pierdut. Da. Da? Sunt total de acord cu ce faci, însă, vis-a-vis de sancțiuni, da, deci pe mine mă sperie ideea asta. Implicarea prea mare a statului mă sperie. Și pe mine mă sperie, dar în același timp sunt alte lucruri care mă sperie și mai tare. Adică, acum avem și cifre. Deci eu vă spun așa, am o statistică, am vorbit la România Direct de atâtea ori despre această problemă și nu numai eu, v-am zis, sunt și alții, sunt peste tot, sunt știri. Toată chestia asta a pornit de la o știre de la Digi24, pe care am dat-o inclusiv la Bizidea seară, deși nu are nicio legătură cu economia. Uh-huh. Pentru că e o chestiune într-adevăr gravă. În momentul în care Africa sunt niște mii de copii doar la Iași cu astfel de probleme, încercați să faceți un calcul la nivel național. Și eu vă întreb, eu ca jurnalist vă spun în felul următor, fac degeaba ceea ce fac, constat că deși de niște ani de zile se întâmplă niște lucruri, statisticile mi-arată că am dat greș. Adică nu am reușit să facem o educație populației în sensul ăsta, chiar dacă lumea știe. De-aia vin și vă întreb, asta mi se pare mie următoarea întrebare, doamne, n-ar trebui niște sancțiuni? Deci, încă o dată, eu sunt de acord că ar trebui, dar trebuie găsit un sistem. Ai nevoie de oameni de calitate, ai nevoie de un sistem de calitate. Să nu se ajungă la abuzuri și la aberații de genul celor din Norvegia. Îmi pare bine că tu ai pornit de la o idee de fond, da? Această discuție și anume aceste cazuri, aceste mii de copii care deja au probleme. Îmi pare bine că ai pornit de la un fond și n-ai pornit de la formă, cum au pornit mulți, discuția despre Brane, Verne și rahatul ăla de acolo. Mulțumesc pentru telefon, Cristian. 0372069599. Camelia, bună ziua! Bună, Moise! Încerc să fiu cât mai obiectiv în această discuție. Mi-e frică că nu reușesc să o moderez. Vă ascultăm, Camelia. Eu sunt convinsă că vei reuși. Sunt mama unui băiat de aproape 17 ani. Da. Tocmai ce am vândut tableta. Dar, ați vândut-o? Tableta și telefoane. Da, am vândut-o. Nu numai tableta și telefoanele sunt cele în cauză, ci și calculatorul în sine. Eu mă lupt în momentul de față cu percepția copilului și a copiilor în general este. Dom'le, dacă nu ești pe calculator, nu existi, pentru că să știi că... Așa este, nu, da, așa este, așa este. Așa se discută, dar da. Dar nu numai în mediul lor, și în mediul nostru. Camelia, nu găsești o slujbă dacă nu știi de unde să pornește calculatorul sau cum să-l folosești. Și ăsta este adevărat, dar pe noi ne afectează sau nu. Dar pe ei afectează în mod direct, pentru că habar n-ai cât de răutăcioși sunt copiii, de la, neapărat de vârsta lor, ci de mici, de la grădiniță, de la școală, bine, și nu mă refer aici numai la, domne, n-ai calculator, nu există. În general sunt foarte răi unii cu alții. Și atunci, am încercat, pe cât posibil, să găsesc în această nebuloasă a calculatorului și un lucru bun. Și anume, ok, stai pe calculator să-ți faci referatele care trebuie pentru școală, stai pe calculator să-ți faci, mai ales că băiatul meu și desenează foarte frumos și este autodidact din punctul acesta de vedere și înveți să desenezi. Nu zic că nu stă pe calculator o oră să se și joace, pentru că aș fi ipocrită să spun lucrul acesta, dar reducem cât mai mult statul la calculator și cred, din punctul meu de vedere, că un lucru din ce în ce mai bun este această reducere a statului la calculator și găsirea unor activități care să-i stimuleze mintea. Cum spunea mai devreme Maria, perfect de acord, discuția exact. De azi este despre părinți și vinovăția lor. Așa e, eu într-adevăr mă simt vinovată, dar încerc să nu-l las să se joace, na, că până la urmă cei mai mulți asta fac pe calculator și asta făcea și băiatul meu. Până acum vreo 2 ani de zile, când am descoperit talentul acesta pentru desen și pentru jocurile acelea care la început mi se păreau wow, cum sânge. Camelia, stați așa, și eu mă joc pe calculator. Încă eu mai joc niște jocuri de prin 98-99. Adică, bine, când am timp și foarte rar în weekend. Eu joc People's General, de exemplu, dacă ați, sau Panzer General, dacă ați auzit de ele. Sunt niște jocuri foarte vechi. Da, niște dar jocuri de strategie. Deci e o altă discuție astăzi. Ar trebui sau nu sancționați părinții ai căror copii cad victime calculatorului? Asta e discuția de azi. Știm cu toții cum ar trebui să nu ne lăsăm copiii sau ce ar trebui să le, cum să-i scoatem de acolo sau ce să le spunem să facă altceva decât. Întrebarea de azi e dacă ar trebui sau nu sancționați părinții. Perfect de acord cu tine, dar cum îi prind? Cum îți dai seama că acel copil, de fapt, nu o să-și facă temele sau să facă altceva pe calculator, că să se joacă și, de fapt, numai acolo este și că nu are prieteni decât virtuali? Păi, v-am zis. Cum îți dai seama? Tulburări emoționale și de comportament legate de dependența de calculator, anxietate, agresivitate. Nu să pui numai calculator. Păi nu, dar copiii ăia trăiesc într-un mediu. Dar sunt de acord. Îl văd merge și la medic. Dacă sancțiunile ar fi cele mai bune, ci conștientizarea părinților. Ar trebui să facem, exact ce spuneai tu mai devreme, prin astfel de emisiuni, conștientizarea lor. Și dacă nu se poate, da. Atunci da, conștientizarea, atunci sancțiuni. Mulțumesc. Nu neapărat să se ajungă la luat cu copilului din familie, pentru că știi foarte bine să iei copilul și să-l duci la o instituție de stat, nu este un lucru tocmai ok în România în momentul de față. Sau la o familie fără calculator. Una este să crești copilul tău și alta este să crești copilul altuia. Una este să nu-l crești deloc, nu? Una este să nu-l crești deloc, să ți-l crească tableta sau televizorul. După aia să te întreb de ce copilul meu este sociopat. Sunt niște extreme. Păi sunt niște extreme. În extrema am ajuns, Camelia. În extrema cealaltă, da? Într-adevăr, dar dacă ești undeva pe la mijloc, nu cred că a lua copilul de la tine și a-l duce în altă familie, chiar și fără calculator, da? Nu cred că este un lucru tocmai. Da, o amendă? O amendă. Și crezi că nu o să facă același lucru în continuare? Altă amendă? Okay, i-ai dat amendă. Câte amendă o să-i dai? Câte e nevoie, adică... Cum? Câte amenzi? O să ajungă exact cum spunea, se ascunde și nu știu dacă este în beneficiu copilului. Vă mulțumesc. O să zică că au banii sau că nu au banii de amendă. Respectiv. Vă mulțumesc pentru telefon. Dacă ai bani de tabletă, ai bani și de amendă. Bună ziua, Sorin. Sorin, bună ziua. Bună ziua. Mulțumesc frumos. Vreau să vă dau un exemplu despre cum am făcut noi cu fetița noastră de 9 ani, după care o să ne exprim și părerea unde cred eu că e problema în cazul. Încă dinainte să se nască, am luat decizia, am avut două variante, să ne mutăm la casă undeva lângă București sau în București, într-un apartament, la parc. Am ales să fie parcul special pentru copil. Tot ce s-a întâmplat ulterior de la nașterea copilului a fost să fie dus în parc, după grădiniță, la prânz, seara și așa mai departe. Și a stat foarte mult cu copiii. Are tabletă, acum are telefon performant, știe să umble pe ele poate că mai bine decât mine, însă nu i-am interzis niciodată să le folosească. Iar toată atenția ei a fost distribuită către pictură, pian și teatru. Sunteți un părinte model. Ar trebui să fiți de acord cu sancționarea celor care nu sunt ca dumneavoastră. Nu sunt de acord cu sancționarea, pentru că nu cred că suntem pregătiți pentru asta. Sunt mai degrabă de acord cu educarea părinților. Cum să facem asta, Sorin? Nu știu dacă pot fi programe sociale în care să fie atrași așa mai departe. Nu pot să-mi dau seama aici. Ce pot să vă spun este că am prieteni care lucrează foarte bine, sunt dita mai manageri, însă preferă să stea la serviciu câteva ore peste program, de teama de a se duce acasă să trebuie să se chine cu copilul și să stea cu el câteva ore. Pentru că enervează chestia. Poate a făcut o școală, poate a învățat ce trebuie să facă la serviciul respectiv. O facultate de părinți nu există. Nu există facultate de părinți, însă pot exista programe de conștientizare a pericolului respectiv. Sorin, nu știu cât de frecvent ascultați dumneavoastră această emisiune, dar cred că nu avem o săptămână sau două săptămâni. Subiectul ăsta nu l-am avut acum recent, dar l-am avut. Dar am avut un alt subiect despre faptul că noi nu reușim în România să-i convingem pe părinți să nu-și mai usucem bătaie copiii. Noastră vorbiți de niște cursuri sau consiliere despre cât de nocivă e tableta când noi nu reușim să scoatem violența față de copii în familiile din România? Da, trebuie să fiu de acord cu dumneavoastră, așa e. Adică, așa pe bune, hai să fim realiști. Sunăm la radio și spunem cu toții, domnule, să se organizeze niște cursuri. Hai, cine vine la cursurile astea? Ce să spună la cursuri? Nu-ți lăsa copilul 7 ore pe tabletă, dar cât? O oră, două? Adică... Nu, mie mi se pare că dacă interziști copilului să stea pe tabletă, da? Să-i faci un program o oră, mi se pare că este mai nociv decât a lăsa. Pentru că cu cât interziști ceva, cu atât o să-și dorească mai târziu mai mult lucrul ăla. Și cum scapă de sub supravegherea asta, glonțul acolo se duce. Pentru că mintea lui spune că trebuie să-și dorească treaba aia. Dacă cineva interzice, poate vede ceva interesant acolo se duce. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599. Corina, bună ziua! Bună ziua! Depărtați-vă de radio sau dați-l încet, vă rog, Corina. Da, l-am închis. Vă mulțumesc. În primul rând, încă o dată, o temă de discuție foarte oportună. Felicitări! Eu sunt profesoară, băiatul meu este deja mare, are 26 de ani, dar am ascultat cu foarte mare atenție și constat că părinții... Deci răspunsul la întrebare, nu trebuie amendați. Soluțiile pe care dumneavoastră le-ați oferit, mă scuzați, sunt cele pe care le-ar oferi și un calculator, deci nu sunt din partea unei persoane, mă înțelegeți ce vreau să spun, da? Nu, aș vrea să detaliați. Corina, nu v-am înțeles, aș vrea să detaliați. Adică nu simt umanul, omenescul în aceste soluții, pentru că părinții trebuie ajutați. Așa. I-am urmărit și să știți că m-am întristat și m-am și speriat. Eu sunt o profesoară care mă lupt, cred că singură, mai sintetic așa, cu sistemul, și una din probleme este aceasta, informatica. În primul rând că specialiștii din Silicon Valley spun de câțiva ani buni că până la 9 ani copilul nu trebuie să aibă acces la aceste device-uri. Deci îi afectează grav sănătatea. Pe de altă parte, încă din grădiniță există ore de calculator. Și ăsta e un lucru rău? Și doresc și părinții sunt atrași. Este de fapt o capcană. Stați. Acum dumneavoastră vă comportați ca un calculator, pentru că duceți în extremă. Eu, într-adevăr, uneori pun problema de așa manieră încât să-i provoc pe cei care sună pe cei care ascultă această emisiune, să-i provoc să sune și să avem o dezbatere. Însă acum dumneavoastră vă duceți în extremă și spuneți că de fapt capcana este informatica. Și copilul n-ar trebui să aibă acces la calculator, că uite ce se întâmplă. Nu. Capcana este că nu li se spune de la ce vârstă înainte copilului este... Nu de folos, că nu prea este de folos, dar de când, în momentul în care ajunge adult, calculatorul e de folos. are de gestionat o bază foarte mare de date. Dumnezeule, cineva... Corina, calculatorul spunea. Este de folos. Ok, ok. Spunea cineva înainte că îl ajută să se exprime, adică îl ajută să-și facă temele, acele referate. Uh-huh. E o metodă atât de dăunătoare, vă spun eu. De ce? Pentru că ei nu mai știu să se exprime. Poate pentru că nu citesc cărți. Dar cum e, Corina, cum e dacă citind o carte la un moment dat nu știi un cuvânt, dai click pe el și te duce la o explicație? Asta este altceva. Ei, uite, asta poate să-ți facă o tabletă. Dacă înveți copilul să citească o carte pe tabletă. Sau chiar să facă un referat pe tabletă. Nu e nevoie să citească pe tabletă, pentru că îi afectează sistemul vizual. Nu. Să caute informații, da, doar atât. Dar nu să creeze. Nu să creeze calculatorul în locul lui. Nu, atenție, Corina, noi acum dezbatem dacă calculatorul este sau nu un instrument util. Eu vă spun că este un instrument și atât, și trebuie privit ca un instrument. În doze foarte mici, da, homeopatice și de la o anumită vârstă și într-un mod controlat, asistat, dar de către școală. Când mai au timp părinții să mai facă și consiliere, parenting și așa mai departe? Deci, ar trebui sau nu sancționați? Nu, evident că nu. Ci? Dar ar trebui sancționați cei care au permis ca această, cum să spun eu, explozie a calculatorului, a tabletelor, a tuturor celorlalte, de la vârste cât mai mici. Păi cum adică? Pentru că până la urmă e vorba de bani. Cine sunt cei care au permis? Păi haide să-i căutăm împreună. Spuneți, vă ascult. Să știți, până la urmă e vorba de bani și aici este o mare, mică ipocrizie. E ca și cu încălzirea globală. Oleu, dar sunteți într-o capcană înfiorătoare, iertați-mă că mă crucesc. Ce predați dumneavoastră, Corina? Engleză. Bine, e bine că predați engleză. În primul rând ar trebui să știți că țara noastră are o șansă extraordinară de dezvoltare, pentru că am avut acces, tocmai pentru că s-au ieftinit foarte mult lucrurile astea și pentru că avem o resursă de inteligență care în momentul de față creează 7% din PIB-ul României. Exact, da, informatica de care vorbiți. Această inteligență nu creează și nu dezvoltă calculatorul de la grădiniță. Nu, calculatorul este un instrument la care oamenii trebuie să aibă acces ca instrument. Când instrumentul devine dependență, e la fel ca fumatul sau alcoolul. Asta am spus, în doze mici, progresiv, direct proporțional cu vârsta. Mie mi s-a părut că ați zis că ar trebui să se plătească o taxă pentru calculatoare sau ar trebui sancționați cei care au ieftinit calculatoarele. Am înțeles bine ce ați zis? Nici n-am spus asta cu ieftinirea calculatorului. Am spus că au introdus în sistemul de educație, da? De la vârste mici, nu? Deci nu trebuiau introduse în sistemul de educație calculatoarele? Până la 9 ani. Păi la școală, atenție, au când? O dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână se duc la calculatoare? Păi până la 9 ani trebuiau să nu fie deloc introduse. De ce? Pentru că așa spun specialiștii. Ok. Bine, e punctul dumneavoastră de vedere. Vă mulțumesc pentru faptul că ați sunat la această emisiune. Vă încurajez să mai sunați la această emisiune, pentru că îmi place să dezbatem, chiar dacă uneori, uite, putem avea poziții diametral opuse. 0372069599. Cine? Mihai? Nu? Vlad? Vlad, bună ziua! Vă ascultăm! Domnul Moise, Vlad, 22 de ani, vă spun din cealaltă parte a baricadei. Am crescut printre ele, printre tablete, calculatoare și toate astea. Sunteți afectat psihic de ele sau cum sunteți de partea cealaltă a baricadei? Doamne ferește, nu cred. Nu, mă refer că probabil văzute dintr-un punct greșit de vedere. Părerea mea e că pot fi văzute cel mai bine ca și un hobby. Că v-ați zis mai devreme de Angry Birds. Bineînțeles că poate fi un hobby să te joci pe calculator, dar vedeți că e o problemă. Da. E un hobby poate fi un hobby, de exemplu, să bei vin, dar în momentul în care storni vodcă în cap până nu mai știi de tine, nu mai e hobby, Vlad, orice ați zice. Total de acord. Dacă ne uităm mai atent, e vorba efectiv, și că e mai greu să, ca și o persoană, să zic, la 40 de ani, da, să înțeleagă ce se întâmplă. M-ați făcut prost acum. Tocmai m-ați făcut prost. Nu. Ba da, eu sunt persoana la 40 de ani care am impresia că nu înțelege ce ziceți dumneavoastră. Doamne ferește. Vă rog să detaliați. Da. Păi, mă refer, uitați, cum e să zic, că sunt oameni care s-au afectat. Am avut un exemplu, cunoștință care era foarte pasionată de șah. tot timpul excesele dăunează. Vlad, aveți o prietenă? Nu, momentan. Deci aveți 22 de ani și nu aveți o prietenă. Când ați fost ultima dată la o bere cu prietenii? Anul trecut. Am și job și... Vlad, vedeți despre ce vorbesc aici? Deci dacă la 22 de ani aveți o prietenă și ați fost anul trecut cu prietenii, adică știți, au trecut două luni de anul trecut și dacă n-ați mai fost de atunci cu prietenii la o bere, înseamnă că aveți o problemă cu hobby-ul ăla al dumneavoastră. Mă înțelegeți? Pierdeți viața adevărată. Da, asta vreau să zic, că e văzut ca și un punct negativ, ca și un punct negativ, dar marea majoritate a cazurilor trebuie căutată problema în altă parte. Da. Pentru că e mai mult la părinți, despre părinți vorbim acum. Cât v-au lăsat părinții pe calculator? Uite, de exemplu, la mine, cel puțin în caz personal, a fost foarte strict, știți? Cum? Și când explicați cum foarte strict. Adică, să zic, era o oră, două pe săptămână. Așa. Și după aceea, când ajungi la un moment dat în care, să zic, nu mai au același control asupra programului copilului, să zic. Ajungi la un liceu, ajungi... Ați scapi cum ar veni. România au o vorbă, a scăpat ca boul la jgheab, știți? Vorba asta? Exact. Nu, am auzit acum. Am auzit acum. Vedeți dacă stați prea mult pe calculator? Da. Pierdeți multe, vă spun așa. Deci în momentul în care a scăpat de sub controlul părintesc, n-ați mai stat o oră pe calculator, ci a stat foarte multe. Așa. Trebuie să fie adaptat și să fie... Și părinții trebuie să cunoască efectiv ce fac copiilor pe calculator. Să-și acorde timpul ăla în care să zic, uite, ai stat, să zic, două ore astăzi la calculator, da. Ce ai făcut? Dar ai mai bine facem un NFS în rețea, nu vreți așa? Eu, părintele, cu dumneavoastră copilul, facem nu, o rețea. Nu, e vorba mai mult ca și efectiv de activitatea care a făcut-o. Că, de exemplu, sunt oameni care au crescut, copii care au crescut și care fac, acum ați avut și dumneavoastră cazuri. Sau au fost și la televiziune, da. În care sunt oameni care au crescut și acum fac bani din ceea ce au făcut la început ca și un hobby pe internet. Nu spuneți că vă doriți să faceți bani din jocuri, adică să deveniți gamer profesionist sau tester nu, de nu game. Nu, nu-i cazul la mine, pentru că așa. Nu am talentul necesar și nu... Am auzit mulți puști că ei vor să fie plătiți ca să se joace pe calculator, că au auzit că există meseria asta. Într-adevăr, există meseria asta, dar e o prostie în sine. Adică nu poți să stai toată viața ta să te joci pe calculator, că nu-ți ajung salariile sunt foarte mici. Și acela e vorba doar de un... E ca și la, să zic, fotbaliști. Așa. Acolo, până în 20 de ani, 25 de ani, 30 de ani și după aceea nu mai... Știi? Răspundeți, vă rog, la întrebare, că aș vrea să mai iau și alte telefoane, Vlad, dacă nu vă supărați. Ar trebui sau nu sancționați părinții dacă își neglijează copilul lăsându-l prea mult pe calculator, tabletă, televizor, am adăugat eu? Probabil o sancțiune relativ ca și monetară, ca și o... Uh-huh. Nu ar fi cel mai potrivit. Dar? Ce fel de sancțiune? Probabil... Să vorbească cineva avizat care să poată să-i îndrume. Deci să nu fie nicio sancțiune. Vă mulțumesc foarte mult pentru telefon. 0372069599. Mai avem vreo 5-6 minute. Mihai, bună ziua! Bună ziua, Maite! Vă ascultăm! Rămân trăznit. Evoluția înseamnă tehnică și în România toată lumea vrea să o dea jos. Sunt un inginer de sistem. Trăiesc în sistem. Existența... Sunteți în Matrix, cum ar veni. Da, exact. Așa. Să știi că existența din cauza acestei paria a unora. Nu, Moise. Corina v-a supărat, să înțeleg. Nu, da, nu m-a supărat nimeni. M-a supărat toți care consideră că un mijloc de informare, da. Un mijloc de a câștiga existența, da. Un mijloc prin care PIB-ul României, cum spuneai tu, crește, da. Este considerat ca și o paria. În exces, atenție, Mihai, deci la copii, da, și în exces. Da, bun, am înțeles. Hai să facem o chestie, domnul Moise. Da. Eu sunt inginer de sistem. Am un copil care a terminat medicina și lucrează acum în Frankfurt. Așa. Da, bun. De la vârsta de 7 ani a avut telefon mobil. Are o prietenă. Are o prietenă. Domnule, lăsați, are o prietenă. Are. Iese cu colegii la trebuie. Da? Deci da, nu e sociopat. Da, iese la tot ce trebuie, nu contează chestia asta. Domnule, deci, Mihai, asta înseamnă doar că a avut un dozaj corect. Bineînțeles că să nu folosești calculatorul... Uite, dar ascultă-mă o secundă. Deci toată lumea, tu spuneai de acum câteva emisiuni, 10, 15, că nu se poate face printr-un parental control... să restricționezi. Eu aș face altceva. Dacă te duci aminte, pentru că ai trăit pe vremea lui Ceaușescu, așa. În momentul când îți cumpărai un radio, trebuia să te duci la nenea ăla cu radio, să spui că plătești taxa de nu știu ce Dumnezeu era acolo, erau taxe ca să-și cumpere radio. Nu mai știu vremurile astea, dar taxa se plătește așa, și bun, astăzi. Hai să spun acum, mergem la partea asta. Eu aș face felul următor. În momentul când un părinte merge să cumpere o tabletă, un calculator, trebuie să fie o lege. Dar pentru ce cumpere? Pentru copilul meu. Bun, perfect. În momentul de față, atunci, eu îți înregistrez ție calculatorul și să instalez pe el niște sisteme de protecție împotriva a X, Y, Z. Păi și o să declare că îl ia pe firmă, pentru firmă. Atunci înseamnă, că părintele ăla este handicapat. Asta e, n-am ce faci. Păi cu părinții handicapați nu te poți lupta. Și ce ar trebui să pățească el? El n-ar trebui să plătească, nimic, o să plătească în continuare. E deci copilul lui, nu ne interesează pe noi ceilalți. Dar nu mai interesează pe mine. Deci, vedeți că chiar dumneavoastră aveți un mod extrem de individualist de a gândi, domnule inginer de sistem. Da, societatea m-a făcut în așa fel încât să fiu individualist. Moise, scuze-mă, te rog frumos, dacă tu mergi acasă și vezi copilul că stă 7, 8, 10 ore pe calculator, tu ce faci? Arunc siguranțele și zic că avem o pană. Ai văzut? Hei, eu, având în vedere că sunt inginer de sistem, am reușit în așa fel încât să restricționez. Dar, din păcate, am avut o singură problemă, care să o spun acum ție. Da. A restricționat totul. Și copilul meu a venit acasă pe dar să se înregistreze pe un site de la facultate ca să-și ia cursurile. Și acolo este o singură chestie. Da. Sex. Doamne, uite care e problema. Nu toți suntem ingineri de sistem și nu putem. Deci ei ajung, ei evoluează. V-am zis, al meu la informatică, gata, s-a terminat. Nu mai am cum. Am avut eu niște protecții pe calculator pe care mi-am dat seama că n-are sens. Mai bine vorbesc cu el și am încredere în el pentru că ocolește. Am învățat și ocolește absolut tot ce aș spune. Moise, dar tu ești Moise, care poți să discuți cu copilul. Dar foarte mulți părinți și am prieteni foarte, foarte mulți care nu discută cu copiii. De ce? De ce? Pentru că nu au timp. Asta este o scuză pe care noi o folosim tot timpul. Nu am timp. Dom'le, eu ajung la 12 noapte acasă, să știți că nu sunt cel mai bun exemplu. Și eu ajung, Moise, și lucrez contra timp, pentru că lucrez cu Statele Unite. Da? Eu ziua dorm și noaptea lucrez. Okay. Problema este următoarea. Întotdeauna, la noi în țară, s-a spus că n-avem timp. Esența unei vieți extraordinare într-o familie este comunicare. Dacă nu există comunicare, nu există absolut nimic. Și dacă nu-i comunicare, să-l sancționăm sau nu pe părinte? Nu, n-ai cum să-l sancționezi. Nu. El va plăti, la un moment dat, va plăti el. Va plăti copilului, doamne. Nu el, va plăti copilului, de fapt. Va plăti și el, pentru că dacă ești părinte care ești responsabil și îți iubești copilul, în momentul când copilul va greși, va plăti și tu. Pentru că nu cred că vei fi de acord ca el să plângă și tu să nu plângi. Înseamnă că ești un părinte care nu ți-a dorit copilul ăla. Mai am un minut și aș vrea să vorbesc și cu Dana. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest telefon, Mihai. Bună ziua, Dana! Bună ziua! Și eu am o fetiță de 9 ani și am fost în situația asta. Nu sunt de acord cu ce a spus Mihai. Calculatorul, tableta, sunt mijloace, sunt într-adevăr foarte utile. Dar pentru copii între 3 și 10 ani nu reprezintă un mijloc de câștigare a existenței. Iar pentru cei care au înclinații în acest sens, cred că au timp suficient să le dezvolte. Înclinații astfel în acest sens, la ce vă referiți? Nu știu, de să producă game-uri, să mă... Dana, e în felul următor. Deci, mulți puști cred că, nu știu, informatica este despre cum să te joci pe calculator. Informatica este matematică. Deci, stimați puști, dacă ascultați, dar ce mai mult sunteți la școală la această oră, dacă ascultați totuși această emisiune, să știți că dacă veți dori vreodată să ajungeți informaticien, trebuie să învățați matematică, bine de tot, adică nu să luați 10 la capacitate, că acum e ușor să iei 10 la capacitate, chiar se dă foarte ușor. Să învățați matematică de olimpiadă și atunci veți ajunge un informatician de succes care face mai mult decât să deseneze niște site-uri sau să se joace pe calculator. Mi se pare că am ratat cumva dezbaterea de azi, așa că îmi propun să o reiau cât de curând. România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Ascultă deșteptarea la Europa FM. Traseul unui autobuz a fost scurtat cu mai mult de un kilometru ca să nu se scufunde mașinile în nămolul de pe stradă. Este vorba despre un cartier din Galați în care locuiesc o nimica toată, 4.000 de oameni. Strada de acces pe unde intra autobuzul nu e asfaltată. Genică Totoloci, director Transurb, declară, citez: sâmbătă au rămas șoferi împotmoliți cu autobuzul în zona respectivă și a trebuit să oprim tot transportul. Primăria spune că situația va fi remediată atunci când se va face cald afară. Deci la vară, vezi? Deșteptarea. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10, Vlad Petreanu și George Zafiu dau deșteptarea la Europa FM. Împreună pentru o dimineață mai bună. Cu efect dublu antibalonare și antiflatulență Kebene Plus, prima combinație din România sub formă de comprimat dublu stratificat, acționează rapid mai întâi în stomac, apoi în intestin. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. De te simți ciudat, amețit de cap, Parasinus îți aduce vânătorii de răceală. Ai răcit sau ești gripat? Parasinus ți-a aliat. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.